الله فعل الذي عرضات جعل لكم الانعام تدرزوني يستيس دفار انعام هذه دفار يترقبو شتاس فسفارتي منها نو انا منها يترقبو شتاس فسفارتي منها قربات دي انعام ومنها دبيتا عند باس الذي تأكلون تسفرك وقي انو اسفا غدي على لبيه وشي يمخري او فسفريجي هون انو اسفر وشانو بان اسفريجي او فرغيو بان يمقايو بعد وطنه كي عادت ليكي فرسفريش او غشو كيو كري او دا غرا كم دا عادا يبسو دا دينور شام غشو وشجيو دا شام كري ولكن تا اسلرة فيها قد اغيكي مناتع او مناتع دي فوائكي ولي دا غو وري دا وسط اسكالي جوروي كمبلي جوروي او عاوة فرزيجين جوروي او لتبتم او بل نجد فارا ستاسي ورتيغي عليها قربيبا حاجة وهو حاجتك في صدوركم فسنوك ستاسي شعر ستاسي فسنوك كم زرات به نو على زرات تفردي بأنزام ورتوي حغطة أولاك نو يندي يوضا تجارب زرات لري دحج زرات لري بل زرات لري وعليها فرداغا وعلى الفلك فرسيبا تحملون تاسي باريغي أو نوري وين الله كم فتاش آياته دلائل قدرت فل نو فأي آيات الله تنكرون دغا أيش دي الذي ورست تنكرون ذا بارك معمول دي نو دي منصوب دي يعني تنكرون أي آيات الله تاشي إنكار كوي ذا كم دجنة دعلا كم دجنة دعلا تاشي إنكار دي كوي نو نيا ويا يا دعنا دي الله دادي مرمو سفر قري دي تجنسي ويالي چه دعلان دي بيدا قري اسماني پیدا کړی دي مدکه پیدا کړی ده تاسو پیدا کړی یا موږ هیڅ کړی ده نو دا پر دا چې دلایل دي ښکاره دلایل دي او څو یې په دې موخر هم دي خپل مې سي آیا دې تب نه دي کړی په اصل ځکه کې نو په یم زرو دی یو ګوري چې کای په سره کوم قانون او چې په سن دي نه چې په تاسو من قبل هم چې مختل دی و چې دا غو سفر د عبرت دي چې دې ولر څو ګرځي شي نو بار دا یې رسو نو واسه دا خپل بوته نو وویني ورته چاغه حالاتی خلق دی د دې د پاره ورته چې په دې سره عبرت واخی تمام چې نه پرمانی وکړه د الله د دین نو باندې چې نه تام دا څو نو کوي خلق و په هغه وخت کې د دنیا قدرتمن دی و لیکن سره دا هغه د دې سره دا چې معاملې وکړه انا افلم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبل كان هو اكثر اكثر منهم في او اشد اشد قوه نزل القوات واثارا ازري اثار في الارض فنزكي نو سنگ اثار نو سنديكي لك اكو خاني قلبكي دا غرو پر سرو باندې دي خلای دي کلیني پر او تنه پتشیل دي دا غرو پر سر باندې خلای او دا خلای بیا څونه پن دیوالنه وي چې هغه دونه پن دیوالنه وي لکه بستا سرکا دونه دیوالنه وي چې دا دې دا خط څنګه پورته کړی هغه ځای ته دې څنګه پورته کړی او هغه بیا دې څنګه خط شي نو هغه تر اوسه پورې هم باران وه هغه شروعولې نه وي پر هغه دې یا ځای ځای په پخو خښتو یې جوړ کړي وي څومره خښتې وي لکه د دیبان دونه غټې غټې خښتې وي هغه یې خو جوړې کړي وي یو سره کم شان هغه کښلي وي نو نو دا هغه نو خو دا د دوی اساس وله دغه اثارو چې وګورو نو کومه نومه ده چې دا یو غټان کویان خلک وه یو قدرتمن خلک وه فما أغنى إغنارا نو سألهم ذي السماء كانوا يكسبون هل كانوا تبي ويكسبون ذي قصد قوة فلما جاءتهم رسلهم شرع لهم وذيت رسلهم رسلان ذي بالبينات فدلائل نو فرحوا بما عندهم ذي خشانك بما فرسل عندهم شفنز ذي من العلم ذي الوسع شعر ذي تعلم دعبا ورفت سيوم بس فدا خشانك نو أواغ رسلانه إتباع نكوان وحاق ناجل سبهم فليس رما هذا قانو به يستخدمون شدي وقع وطر استهزاء كون كي هغا فردي بين ناجل سو دي خوفا دي عذاب استهزاء كون والكما دي راجي كي كل راجي هغا وطراء فلما رأو تبي ولي بأسنا عذاب رش نو دا وقت كبارا دا هغا غرغري وقت دا يأس وقت دا غدا يأس دا غرغري في وقت شعذاب مشاهدة ولي برای نو ناری دی ایمان شروع کرده لیکن پا دی آس که خودی تن اگه ایمان بیا که بس نرسی فلما را او بس قالو امن ناجی اللہ وحده انو ایمان دی پر علا باجی وحده یوازی او کفرنا مشکفر بما قال سلام كنا به مشركين شموز موت فعلا سلام شركونكي انا هغا اوز برهم خاروكي وفلم يكون ذيان فوجنا فورسهم وذيك ايمانهم ايمان ذي لما هغا رأوا شدي ولدي بأسنا عذابهم يا ولدي تبتنا سنة الله يعني سنة الله جارو سيدا دا طريقة الله نو دا التي قد خلت هغا طريقة قد خلت جارو سيدا في عباده في بندگان جدا دا شهر دا سنة فرماني بي وكرية دا غوص ربطا بسيز واقع فيش سنة جديد بمعذب او قدر هنالك تتواجن دي هنالك نو قدر ذيكي القاترون كفار